Formacje Graves i Six Organs of Admittance z nowych płyt, które ukażą się za kilka dni. To była ta jedna część amerykańskiej sceny psychodelicznej. Ja już wchodzę w trans, bo już tak brzmiało w przypadku Six Organs of Admittance. Natomiast jeśli chodzi o kolejnych weteranów i HCH i sceny amerykańskiej, to ja przyznaję, mam do nich duży sentyment, bo zawsze ich słuchałem. Jeszcze od lat 90. I później było w ich psychodelii coś takiego bardzo transowego, przyjaznego, taki powrót trochę do lat 60. Tam te brzmienia instrumentów właśnie dętych, nie było żadnych przekreśleń i niszczenia na okładce, jak w przypadku Peace Jeans. To prawda, chociaż było hałasu było grać. Dużo zawsze. Hałasu tak, było dużo brzydliwości takiej. Jazgotu momentami. Mówi się o tym, że to taka katartyczna muzyka, że są długie kompozycje, w których kończą się zazwyczaj rzeczywiście dość mocno. Natomiast masz rację, że jest element nostalgii w słuchaniu grupy Bar du Pont, której fragmentu nowej płyty Under the Pines słuchać będziemy już za moment, bo to jest formacja, która już łączy, powiedzmy, na takie dwie fale psychodelii, powrotu psychodelii. W tej chwili doskonale się komponuje z tymi formacjami właśnie w rodzaju Six Organs of Admittance. Natomiast działa już 26 lat i zdążyła ta grupa być bohaterką jeszcze innej fali, takiej, którą promowały ziny, takie pisma poświęcone, pismo dokładniej może poświęcone psychodelii Ptolemaic Terrascope. I wtedy myślę, że podchodzono do tej muzyki trochę inaczej jednak, bo to była bardzo undergroundowa scena i dzięki temu Bar du Pont zachowali taki element radykalności, taki element włączają z dość dużą łatwością do konwencji rockowej jakieś wpływy free jazzu na przykład, muzyki Sun Ra Orchestra. I to jest ciekawe, to jest oryginalne cały czas, choć oczywiście można lubić te formacje albo jej nie znosić. Ja poznałem ich w latach 90. w tym samym momencie, kiedy poznałem zespół Mogwai. I to trochę inne światy, no ale jednak gdzieś to był ten sam nurt opisywany na tych samych kolumnach gazet i to było tak, że jeżeli Mogwai w pewnym momencie przykładali i tworzyli takie kulminacje soniczne, brzmieniowe, tak ta psychodelia i trans Bar du Pont gdzieś trwał. To były takie dwa bieguny dla mnie wtedy, w latach 90. I o ile Mogwai poszedł w stronę czasami takich prostych utworów, już kompozycji 2-3-minutowych, tak Bar du Pont gdzieś rozeszli się jeszcze w latach 60. w takim, wiesz, psychodelii, długich brzmieniach, Dzieci Kwiatów i tak dalej. No i element, który coś to różniło te dwie formacje na pewno, to jest śpiew Isobel Sollenberger. No właśnie, bo w Bar du Pont jest dziewczyna i to jest ważne. Tak. I to dużo zmienia. Będzie to zresztą słychać w tej kompozycji, której posłuchamy. Out of Reach. Płyta, przypomnę, nosi tytuł Under the Pines. We'll be right back. Thank you. formacja Bardo Pond i Out of Reach z płyty Under the Pines, a płyta ukaże się 24 lutego. Spoglądam na zegarek. Jak zwykle mamy fantastyczny czas, zatem chyba czas najwyższy rozpocząć spotkanie z głównym bohaterem tej godziny. Wiesz, dlaczego bardzo go lubię? I co łączy mnie z tym artystą? Wiem. To jest taka więź, myślę, że największa. Wystarczyło, jeśli ktoś pilnie śledzi to, co mówiłeś dzisiaj i twój protest taki, jak tylko powiedziałem, że zakaz używania instrumentów dętych. Klarnecistą wszystko jest po prostu. Tak, ten człowiek jest klarnecistą. Fakt, że grał tak na klarnecie, jak ja nie mogłem, bo gdybym tak dalej grał na klarnecie, to bym pewnie nawet do drugiej klasy nie przeszedł. Myślę, że on by chciał grać tak, jak ty grasz po prostu. Nie, problem w tym, że ja chciałem tak, jak on. I tutaj nigdzie się nie spotkaliśmy. Bohaterem tej godziny będzie Richard Howard Kirk, tak naprawdę lider Cabaret Voltaire, ale my dzisiaj mamy dla państwa jego solowe, w większości dotąd niepublikowane nagrania. To powinien być hymn HCH, zwłaszcza tytuł. Hell is here. Ale inicjały się nie zgadzają. Wyszłoby H, I, E, H, I, H. Hich. Hich by wyszedł z tego. No a tutaj chichów nie ma. Nie ma mowy o chichotaniu, bo to jest jakieś bardzo wczesne nagrania, w ogóle sprzed kabaret Voltaire jeszcze. 74 rok? Nie, to już wtedy kabaret Voltaire istniał, bo kabaret Voltaire powstał w Sheffield w roku 1973, ale no, równolegle dobrze. Równolegle Richard Kirk nagrywał swoje kompozycje, utwory, kolaże, jakby to zwać, tak można to nazywać. I to jest historia absolutnie fascynująca, którą częściowo odkryłem, a częściowo przypomniałem sobie dzięki wydawnictwu, które pojawiło się jeszcze pod koniec ubiegłego roku. 8-płytowy zestaw zatytułowany Richard Howard Kirk 74-89. To są, tak już w skrócie ujmując, cztery pierwsze płyty tego artysty, czyli Disposable Half-Truths z 81 roku, Time High Fiction z 83, Bleak Jesus Voice z 86 i Ugly Spirit też z 86. Natomiast co najciekawsze, zostały dołożone także jeszcze bodaj trzy płyty, jedna podwójna, jedna pojedyncza, z wczesnymi utworami Kirka, czyli właśnie z lat 70. plus rzeczami rzadkimi z lat 80., remiksami, jakimiś współpracami, no takimi kompozycjami, które nie pojawiały się wcześniej. Właściwie, gdy spojrzymy na jego działalność późniejszą, to właściwie nic nowego, bo to jest człowiek, który produkuje chyba raz dziennie płytę długogrającą, ale powrót do tych archiwów jest fascynujący. No i fascynująca jest ta równoległość. Z jednej strony kabaret Voltaire, rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, początek lat 70. i jego solowe dokonania. Czyli on zdawał sobie sprawę, że tutaj część robi z kolegami, ale było mu mało. W związku z tym jeszcze sam nagrywał. To są kolaże dźwiękowe, prawda? Te wszystkie wczesne nagrania. Zresztą wyrosłe z fascynacji. Że jak pamiętamy kabaret Voltaire, to jest fascynacja dadaizmem, ale jednocześnie przywiązanie do idei tworzenia takich przedziwnych szatkowania słów i szatkowania muzyki, i szatkowania dźwięków, bo to jest z kolei pomysł na sztukę Williama Burroughsa, który był takim wielkim idolem wówczas. W zasadzie i William Burroughs, i Brian Jason, z którym wspólnie Burroughs rozwijał taką technikę cut-up. I kabaret Voltaire są dziećmi, można powiedzieć, tego sposobu myślenia, tyle że punkowymi dziećmi. Na swój sposób oczywiście. Tak, to te początki kabaret Voltaire świetnie opisuje Simon Reynolds w książce Podżyj, wyrzuć, zacznij jeszcze raz. Rozmawiał oczywiście z Howardem Kirkiem o tych początkach kabaret Voltaire. I artysta mówił tak, ten okres, kiedy Roxy Music byli naprawdę przełomowi, czyli rok 73, cholernie nas kręcił. Czytaliśmy wywiady z Brianem Eno, w których mówił, że każdy może robić muzykę, bo wystarczy mieć magnetofon albo syntezator. Nie trzeba się uczyć gry na żadnym instrumencie. W związku z tym muzycy zaczęli robić to samo, a dodajmy, że innym ważnym członkiem zespołu Kabaret Voltaire był niejaki Chris Watson. Którego nagrań solowych akurat chyba częściej słuchaliśmy w HCH. To prawda. Bo to jest znany w tej chwili twórca nagrań terenowych. Zwłaszcza jak wsiadł do pociągu tam, zdaje się, w Meksyku. Tak. Mhm. To ja zrewanżuję się innym fragmentem z książki Simona Reynoldsa, który opisał, w jaki sposób tworzyli muzykę. W sklepie muzycznym w Sheffield jakiś podejrzany gość w tupeciku sprzedał im używany automat perkusyjny firmy Farfisa, który miał w domu. Gitar zaczęli używać o wiele później. Przez dłuższą chwilę nie mieli nawet syntezatora, więc używali zapętlonej taśmy i prymitywnego oscylatora skonstruowanego przez Watsona. Czyli już wtedy bardzo się interesował techniką. Kirk grał przede wszystkim na klarnecie. Po przetworzeniu instrument brzmiał ostro i przerażająco. Psychotyczno-bukoliczny utwór Fuse Mountain przywołuje obraz grających na fletach hipisów, siedzących po turecku na hałdzie rudy żelaza nieopodal opuszczonej huty. Niemal wszystkie źródła dźwięku, głos, bas Malindera, kolejny członek zespołu, organy Watsona, dźwięki otoczenia zostały przetworzone przez modulator kołowy albo inne efekty. Po takiej obróbce były powykrzywiane i zabrudzone. Tak to wyglądało. To wszystko odnosi się także do tej solowej twórczości Richarda Kirka. Tam jest jeszcze bardzo fajna historia podana, kiedy oni zafascynowani Brianem Eno starali się mu, zdaje się, podczas jednego z wykładów wręczyć taśmę ze swoim nagraniem, ale byli tak zdenerwowani, że go odnaleźli wyłącznie w toalecie. I tam mu przekazali to nagranie z Brian Eno, z drżącymi rękami zabrał tę taśmę i później zaczął ich słuchać. No tak czy inaczej, Richard Kirk kombinował od samego początku i zanim pojawiła się pierwsza płyta Cabaret Voltaire, zanim pojawiły się pierwsze nagrania, jak chociażby ta słynna epka Extended Play, czy płyta Mixed Up z 79 roku, to on już kombinował. Jeśli znają Państwo taki box Cabaret Voltaire, tam zaginione taśmy, czy taśmy odnalezione na strychu, taki tytuł, to się świetnie łączy, te wczesne nagrania. Może posłuchajmy, to będą trzy drobiazgi. Cosmic Override z 74 roku, następnie Concerto for Damage Piano, Extract One, również 74 rok, i Venusian Electrodes z 75. No, trochę dźwiękowych eksperymentów. Thank you. Richard Kirk w trzech utworach. Ten ostatni, wenusjańskie elektrody, sporo nawiązań swoją drogą takich kosmicznych. Venusian Electrodes. To kosmiczna muzyka przecież była. A na początku Cosmic Override One, a później po środku ten utwór fortepianowy, nazwijmy to. Rozwalający się fortepian. Już nie walę więc. No właśnie, nie rozwal tutaj biurka przy okazji. No. Stoł. Słuchaj, teraz to musimy powiedzieć, co to znaczy ten Disposable Half-Truth, bo to jest jakaś kolejna część niepublikowanych nagrań wczesnych? Nie, to jest już jego pierwsza płyta. A, to jest ta pierwsza płyta. Pierwsza płyta, która ukazała się w roku 1980. Natomiast jeszcze jest istotne to, że gdzie nagrywał Kirk? No w jakichś opuszczonych halach fabrycznych, będę zgadywał. Nie. On nagrywał u swojego kumpla Chrisa Watsona, najpierw na poddaszu, tam gdzie powstawały nagrania Cabaret Voltaire, ale później przenieśli się, bo to już zdaje się, że chyba rodzina już nie wytrzymała. No ja też bym już pewnie w którymś momencie nie wytrzymał. I przejęli studio właściwie, które mieściło się w budynku o nazwie Western Works. Wcześniej mieścił się tam lokalny oddział Federacji Młodych Socjalistów z Sheffield, co im zupełnie nie przeszkadzało, bo na ścianach mieli plakaty stare socjalistyczne z lat 60. i 70. i w takich warunkach pracowali, co biorąc pod uwagę cały kontekst społeczny i polityczny wtedy w Wielkiej Brytanii, to oni odnaleźli się znakomicie. Ale to, co mówił także Kirk, że właściwie byli całkowicie niezależni. Kiedy masz własne studio, nie jesteś nic winny żadnej wytwórni, która płaciłaby twoje rachunki, i dzięki Western Works byliśmy wolni. Nie do końca to oczywiście było prawdą, bo Rough Trade jednak sypnęło trochę groszem na te oscylatory i kilka zabawek i magnetofon na początku. I lutownice. I tak, bo trzeba było jakoś to wszystko posklejać. Ale tak to rzeczywiście było. Ale oczywiście Richard w pewnym momencie też nagrywał gdzie? Skoro nie w hali i nie u przyjaciela, to trzecią możliwością jest studio nagraniowe normalne. Nie, to jest czwarta możliwość, a jeszcze jest jedna, to jest dom rodziców. Z reguły się gra w piwnicę. Wiesz co, no różnie może być z tym domem rodziców. Rodzice mogą mieć mieszkanie. Ci akurat ktoś może być sierotą, więc nie zawsze są cztery możliwości. To prawda, czasami jest ich więcej. Dlatego jednak obstawiałem studia nagraniowe. Część materiałów była realizowana w Western Works Studio, czyli w ich już prywatnym studiu, a część po prostu u mamy i taty. No i skoro pytasz o płytę Disposable Half-Truths, to był pierwszy jego solowy album, rok 1980, no i rozpoczynała go kompozycja Synestezja. Thank you. Synestezja Richarda Kirka, czyli takie rejony psychodeliczne jego działań. Dobrze, boks jest bardzo obfity, morze muzyki, zatem słuchamy dalej i przenosimy się w czasie. Dwa utwory kolejne. Najpierw z roku 1983 Black Honeymoon. Z płyty Time High Fiction. A później nagrany 5 lat później, w roku 1988, utwór More z repertuaru Zespołu Ken, tak, bo ostatnio wspominaliśmy jakiego Liebezeita, w związku z tym dzisiaj posłuchajmy i to jest taka specjalna kompilacja z rzadkimi utworami Richarda Kirka. Słuchamy nagrań z archiwum 61-letniego obecnie bohatera czasów postpunka Black Honeymoon, a później z repertuaru grupy Ken utwór More, Richard Kirk. A wypomniałeś mu ten wiek. 60 rzeczywiście obchodził w ubiegłym roku, ale wiesz, sprawdziłem pod jakimi iloma pseudonimami nagrywał później i pod koniec lat 80., w latach 90., 2000. To jest absolutnie niewiarygodne, bo to jest cały czas ten sam człowiek. Na przykład Agent with False Memories, to on. Anarchia, to on. Dr. Xavier, to on. Electronic Eye, Extended Family, ale jest jeden. Future Cop Movies albo King of Kings. To były takie czasy, że mało kto wiedział, jak się nazywał po prostu na scenie muzycznej. A warto też powiedzieć, bo ten box rzeczywiście to jest mnóstwo nagrań dociągniętych, jeśli chodzi o daty wydania, do 89 roku. Natomiast w biogramach Richarda Kirka pojawia się taka adnotacja. Po roku 1990 liczba wydawanych przez niego wydawnictw znacząco wzrosła. To znacząco brzmi. Spodziewać kilku rzeczywiście takich niezwykle. Już jest następny i jeśli państwo mają ochotę, to proszę dać nam znać, bo to są nagrania publikowane przez niego pod pseudonimem Sandoz z początku lat 90., gdzie trochę flirtował z Afryką i tak dalej, i tak dalej. A wtedy Jacek będzie miał pretekst, żeby to sobie zamówić. Tak jest, zobaczymy, ile maili przyjdzie. Zagramy. A może w ogóle nie przyjdą i wtedy będziemy mogli pójść na sok jabłkowy. A za dziś to my już bardzo dziękujemy państwu. Tak, to już koniec? Tak, już tylko ostatni utwór przed nami. Aha, to będzie rzeczywiście utwór singlowy, Hypnotic, taka 12-calowa wersja, a dwunastki były charakterystyczne dla lat 80., zatem odnajdą państwo ten klimat acidowo-taneczny lat 80. Do usłyszenia. Jacek Hawryluk i Bartek Kraciński. Dobrej nocy. Yeah. I'm gonna go get some more.